Analizatorii. Segmentul periferic, receptorul. Stimuli. Segmentul intermediar de conducere. Transmite la scoarța cerebrală. Pe cale directă, sinapse puține, impulsuri rapide. Pe cale indirectă, sistemul reticular ascendent activator, impulsurile conduse lent, proiectate cortical, difuz și nespecific. Segmentul central este reprezentat și sunt transformate în senzații specifice. Piele. Receptor tactil, termici dureroși, presiune și vibrații. Epidermul. Epiteliul pleuric stratificat, keratinizat, profund, prezintă stratul germinativ, iar superficial, stratul cornos. În epiderm nu pătrund vase. Este hrănit prin osmoza din lichidul intracelular. Intercelular. Epidermul conține terminații nervoase libere.